بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع اپرون یو لفظ رو داغی مانا منکڑی وا دغا مانیم وا اے ولکنک استبدت علینا بلمر زان لواله په یو کار کې او رائے لبل باندې ترجیح ورکول په معنا راځي و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رافع و عبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال اخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مابان زوریان وروان عائشة رضی اللہ عنہ ان فاطمت والعباس فاطمہ بی بی وادرت عباس رضی اللہ عنہما اتایا راغلی و بابکر رضی اللہ عنہ تایلت محسانی میراس اوما دیتا لبول میراس دی دوارو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهما ہی نیدن او دای په دغه وخت کې اطلبان ارض وه لټول طلبول غزمک دا وی د فدق ا د فدق تفسیر د لپرون تیرو وسهمه من خیبر او برخه دا وی د خیبر فقال لهما ابو بکر دیت ابو بکر رضی الله عنه ویلو ماوریدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وساقل حدیثا او حدیث بیان کو پمیسل دمانا دا حدیث دو قیلن زہری غیر انہو قال ثم قام علی بیالی رضی اللہ عنہ دیو فعظم من حق ابی بکر لوی والے بیان کو دا حق دا ابو بکر وذکر فضیلتہو او داوی فضیلت ذکر کو وسابقتہو واندی والے داوی ثم مدوا الى ابي بكر بن العار وابو بكر رضي الله عنه تفبايعه بيعتهك فاقبل الناس الى علي نو خلق رام توجيش الذي رضي الله عنه تفغال واصبت واحسنت ترى حق كار ديو کو حق كار ديو کو فكان الناس قريبا الى علي خلق دير نزديو علي رضي الله عنه تهين قارب الامر والمعروف کله چې اغرا نږدې شو دې کار د بیعت او کار د نیکی معروف تا و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي ها و به قال حدثنا زهير بن حرب و حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبرته دغه خبر ورکړه چې فاطمه رضي الله عنها چې لور بيبي و در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سالت ابا بکر سوال کړه او د ابو بکر رضي الله عنه نفس د وفات د رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها میراثا چی ورکی او تقسیم کی دیلر میراد دی مما ترکاغ چی پریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما فا اللہ علیہ آغا چی غنیمت کڑے واللہ پدی پیغمبر علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی لا نورثو من میراس نشیونے ما ترکنا صدقتن اغه چې موږ یې پریزون او اغه صدقه وی د ټول امت لپاره قال عائشه و عاشت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم 16 دا ژوند دی پاتې شو د الله رسول صلی الله علیه وسلم پس پک میاشتې وکانت فاطمه تو فاطمه بیبی تسال ابا بکر النشیبه اوخت د ابو بکر رضی الله عنه برخد دی اغه چې پریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر او د فدکنا و صدقتی بالمدینه و صدقتی و صدقه دا غی په مدینه کې بابا ابو بکر نه علیه ذلک ابو بکر رضی الله عنه انکار کړو په دې دینه وقال لستارکن شمزنی په دې حضور کې دی او شه جو رسول الله صلی الله علیه وسلم یعمل بی جمل به کول بای الا عملت بی مگر زب په عمل کو انی اخشا زیاری کم ان ترکتو کپری مخیوشی بنبری دکار دنبی دی سلام ان ازیغا چیز بکوگو بیلارشم فاما صدقتو بالمدینہ ارچی صدقت اللہ دا بیبو پا مدینہ کی ہر چی صدق و داغوی پا مدینہ کی فدفع عمر ورکڑی ودا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورکڑی ودا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورکڑی ودا عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی و عباس رضی اللہ عنہ ما تا فغلبه علیہا علیون غالب شو پدی علی رضی اللہ عنہ یعنی اغبت دی پرورش کونو یعنی انفراد بتولیتها اغزال لدی پو ولایت منفرد شو واما خیبر وفدک فامسکهما عمر غیسار کړي عمر رضی الله عنه وقال وما صدقته دا دواړه صدقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کانت لی حقوقی هلتی تعرو دا دا غیدا حقوق د پارو چیت په دا پیش کیدل و نوای به او دا غیدا مصائب او تکلیفونو د پارا وامرهما الى من ولي الامر او کار د دې دوار واغ چاته وی چې سو ولي الامر نه قال فهما لا ذلك الى اليوم دا فدي دي تر نن راز په وی قرات سنايه ابن يا قرات ولا مالك النبي زناد الى رجل ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي نو تقسیمیگی میراز ما دینار ان دینار ما ترکتو بعد نفقت نسائی اغا چی پریزم زی پس نفقی زما دی بیانونا و ممونت آمینی او دا اغا مزدوری اجرت دا آمین زمانا چی اغا کم مونت و مشقت کرد آغی اجر ورت ورشی فو صدقتن نداب صدقوی و حدثنا محمد ابن ابی عمر المکیو قال حدثنا سفيان بن ابي الزناد حاضر اسناد نحوه وبه قال حدثنا ابن ابي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا ابن مبارك عن يونس بن زهري عن الارض النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا نورث من ميراث نشوره ما تركنا صدقه اغه چې موږ پری دعا صدقه باب کیفیت قسمت الغنیمت من الحاضرین کیفیت او طریقه د تقسیم د غنیمت په مند حاضرینو کې چې جهاد کې څوک مجاهدین مسلمانان د کافر مقابله کې حاضر دي او به قات سنا ابن او ابو کامل فضیل ابن حسین کلا احمد سلیم قال یا ابن سلیم ابن الحضر ان عبد الله ابن عمر قرات سنا نافع عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام کا سم فی النفل تقسیم کړو په غنیمت کې راس د پار دعا او ولر رجل سامن او د سړی د پار یوي سا ځان په مسله باندې پوي کوي اے دوی سی بد اسوی یوی سبد سڑی نگورا چه سڑیم دی او اسم دی دری سی شکر یو دو دا او دو دا اس نو شہ سوار پا اس دی بد دری سی بدل ورکی گی یو دو دو دوی سی دا اس اپی دل دا پارا با یوی سی دا د جمهور علما او قول له ائمه ثلاثه تر دي چې امام ابو یوسف او د امام محمد رحم الله دا قول له ادا د غنو صحابه تابعین قول له امام ابو حنیفه رحم الله وای دا سور د اسد پار بدوی سی وی یو د دو یو د اس د دې روایت د عمر ابن الخطاب علی ابن ابي طالب ابو موسی رضی الله عنهم نشه وحافظ ابن حجر رحم الله وی د عمر ولی رضی الله عنهما دا څه قول لکه جمهور وی لکه جمهور چې څنګه وی نو دا د دوی په ورس کې یو اختلافي مسله وا دا حدیث د باب چې صحیح حدیث دی د مسلم شریف دا د جمهور مسلک دی امام ابو حنیفه رحم الله د پارم دلائل دی لکه داری قدی کی حدیث راغله دی چې نبی رسول سلام نو اصحاب للفارس سهمن وللراجل سهما وی شاہ سوار تھے دوی برخی ورکڑی وی او پیدل تھا یا وا وبیہی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا عبداللہ بهذا الاسناد مثلو ولم یذکر فی النفل لفظ ند ذکر کرنے باب امدادی بالملائکہ باب دے پا بیان دے امداد کی پا ملائکو پا غزو بدر کی و اباحت الغنائم او دی امت اللہ غنیمتون روا کری نور مخین امتون دا پارداشنو و بیہی قال حدثنا حناد ابن السری قال حدثنا ابن مبارك عن كرم ابن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر كرج ورد بدر قال به حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا اكرمة بن عمار قال حدثني ابو زمين وهو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر كرس رزد بدر وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركان وتهم الف اغيزر كسانو بدر و یسل کی یو کویو دیو سڑی جغل بے بدر وی نو داغ پنم دی ٹھوڑی علاقی لبدر وی اداد بنی غفار قبیلیو غزو بدر دی جمعی پر الشوی و پر رمضان کی واللسن دی رمضان پدویم کال دی حجرت مشرکان ته وکتل زور او اصحابو مرګری د نبی عليه السلام 319 رجلا نل سړیو وردی کی تعداد د 313 په زبان سور راغې نلس. ابو عوانه دا حدیث دیگه بزعت عشرا یعنی دری سوا و لس دا پاسا مسند بزار کی دری سوا و لس راغلی اپنور و حدیثو کی دری سوا دیار لس راغلی تعداد د بدرینو دا پدی ترتیب باره فاستقبل نبی الله صلی الله علیه وسلم القبلة د الله حبیب قبلی طرف ته مخ کو نبی کریم علیہ السلام قبلی طرف تمخ کو او قبلی لم متوجی شو ثم مد یدیہی بیا لاسونے اگت کل لاسونے پور تکل او لاسونے اگت کل فجعل یحتفو بربیہی نشورو شیو نبی علیہ السلام یحتفو اے چغی والی فریاد کونو اللہ تا نو دیکی دا دی چی دعا کے مستحب دی چی قبلی لمخیا علا سونا پا کیوچت کی اولا اسرا آواز را پور تکی وردی دیکی پا دعا کی سشوی نبی کریم علیہ السلام آواز را پور تکنے نے نو کل ضرورت وی نو دعا کی آواز را پور تکول دا سباک نگنی آواز را پور تکول نبی کریم علیہ السلام آواز را پور تکو اللہ مان جز بھی ماوات تنی وی اللہ مال پورا کیا غچی تارا سرک موادکڑی الہ الالمین ما سرچی رک موادکڑی او پورا کی اللہ ما آتی موادتنی اللہ راکی ما تارچی تے وادکڑی اللہم ان تحلک یا اللہ کہ ان تحلک هذه العصابتا کچر حلاک کی داڑا لدال اسلام دے دے کافر ادلاس شیدان شی لا تعبدو فی الارض نستا عبادت و بندگی بو نکڑیشی پزمکا کی ستا عبادت و بندگی بو نکڑیشی پزمکا کی لیکن آخوا خیر پیغمبر نو کدی شید شی مرگری شید شی نو بل پیغمبر خود دنیا تا نرازی ہو فماذا لا يهتف بربه هميشه چه وادون او فريادون كون رب تا مات دن يده الى سنه غلولو پور تکلو مستقبل القبلة مخامه قبلتا حتى سقط ورداؤه او غرز دو داغید و مبارک نصادر فاتاه ابو بکر رضی اللہ عنہ فاغد رداؤه روائے خصو صادر داغی فالقا ولا من کی بی پوگوی ورث وروا چولو ثم التزمه می ورائی او بی درستو نداسی سنی سرونی و درستو نی سنی سرونی و وقال یا نبی اللہ اذا اللہ پیغمبر کفاک مناشدتک ربک کافی دی ستا دا سوال سوال ستا خفل ربنا مناشد سوال تاوئی فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ اللَّهُ وَپُرَ كَيْ تَعْلَىٰ غَجِ تَعْسَرِ وَعَدَكْنِ نَاللَّهَ دَعَيَهَا تَرَوْلِي قُلُو فَانْزَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِ اِسْتَعِذُ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ کَلَشِ فَرْيَاتْ قُلُو تَعْسُخْمِ الْرَبْتَ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ نُسَاسُ فَرْيَاتِ قَبُلْكُ او رب کریم وی انی ممدکم بیشک از مدد کم تاو سرا بی الفن پیو زرد ملائکنا مردفین یو بل پسی برازی فامده اللہ بالملائکا اللہ ورسر مددو قد ملائکو پزریم تخبل پیغمبر سره د ملائکو په ذری مدد کو قال ابو زمیل راوی فاد سنی ابن عباس رضی الله عنه ما قال بينما رجل من المسلمين پمن د دې کې چې اوسره مسلمانان نه یو مهین په دوارز د بدر یشتد فی اثر رجل منڈی والی پا قدمونو دیو سڑی پسید مشرکانونا اوغت مخیو اید سمی از وربتم بی سوت ویوردو یو وحل دکوری فوقو دپاسا او سوت دفارس ویوردو اواد شخصوار دپاس دیو قول اقدم خیزوم روان دیش خیزوم یو روایت کی د دغرا غل خیزون خدا اول خبره حق د چ خیزون ده ویدا نوم ده د فرس د ملک روان دي شه خیزون نو دا نومو د فرس د ملک هغه ته ویلو اندیشا فنظر ال المشرک وکتل دی مسلمان مشرک ته د نمخ کنا فخر او غرج مستلقیا داس استونست اپز مک پریون تن کے فنا درایل ورته وقت الفیدا وقد ختم انفه اے داغ پوز کی دو وحل اثر لک پپود چاله گزار ور کی الخط ام وی الاثر علی الانف چه پپوز او اثر پاتیشی وشق وجهه او مخچ چا ټول شهو کا زور به صوت پشان د وهلو د کونی فحضر ذالک اجمو دا ټول زې تکشین شهو دراغه انصاری فحدث بذالک خبر بیان کو پدیوان رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فقال صدق وی شاد وی ذالک من مدد السماء الثالثه ویداد در اسمان د ملائکو مدد راغله او فقتلوا يوم الدين 70 او یا کافر وجل واسروا 70 او پکیت کی او یا راوستل پکیت کی او یا کسان راوستل او یہ قتل کن قال ابو زمیل قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فلما سروا النصارى قال شری قیدیان راوستل پکید کی قیدیان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی بکر عمر رضی الله عنه ماتوی ما ترون فی هؤلاء الاسارا تاسو سرای داد دی کې دی انو بارکی دی بارکی تاسو سوای سوی نه. فقال ابو بکر یا نبی الله ایدا الله پیغمبرهم بنو العم والعشيره دا زامن د ترونو دی او ټبرداري دا خو پويږي نا ارا انت خزمن فديه زما خدا وینم اورا ایدا چې تاسو واخلې د وینې فديه فتكون لنا قوه للكفار شي ودا موږ د پاره طاقت په کافر پاس الله ان يهديهم للاسلام زرد چ الله هدایت گو کی دوی ته اسلام تا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وا ترى ابن الخطاب اذا خطاب بچیت سے قال قلت ويما لا والله يا رسول الله اذا لا رسول ما الذي رمارا غندا را يا ابي بكر چکم را يا ابو بكر رضی الله عنه دا ولكنني لكن ذي مرا ازرا شوين من تو مكننا انتو مكننا مونت قدرت راکا فنضرب اعناقهم مون بد ديدا سوتنو فتو مكن عليا نزه طاقت ور کالی رضی الله انو تدخل ور دا عقیل دیو دا غدا سټو وي وتو مكنني من فلان اد فلانی باندې والا تا قطرا کے یو نسبی سڑے دو عمر رضی اللہ عنہ فادربو عنقو زبیدہ سٹوان فیندہا اولائی ائمت الکفر داخو مشران دو کفر دی و سنا دی دعا او داغی غٹانو مشران دی سنا دی جمد سوین دی دعا او دا دو کفر مشرانو توئی فهویا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابو بکر ولم یهو ما قلت دا الله حبیب می اعلان کړو او خه غن دی واغ چویری ابو بکر رضی الله عنه او می اعلان او محبت نو کړی دا سره چې ما شویلو فلما کان من غد کله چې سبا او جی ترالم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله عنه قائدین الناس دی وهما یبکیان دوار جاری قلت ما یاد الله رسول خبر را کہ میں نہیں شین تب کی دس شی دو جن جاری انت و صاحب تاسو استاد امر کرے فین وجت بکان کما جڑاو بند بکے تزب مجانم و الا مجد او کجڑا نرات لا تبا کے تو نو پزور بجڑا جوڑا کمل بکائے کما استا سوره جڑا د پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم اب کی للذی جانم للذی اردوا اهد پارا اردوا علی اصحاب چی پیش کړي و پما مرګر استا مین اخذهم الفدا دا غستو د دوی د فدین علاقه د اور ادا علی عذابهم پیش کړي شو پما عذاب د دوی ادنا نیزدی من هادی شجرت دیونینا شجرت قریبت یون نیزدی و نبی علیہ السلام تا فانزل اللہ عز و جل اللہ دا یعطرو لیمنو ما کان لی نبینا یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض الى قوله فکلو مما غنمتم حلالا طیبا فاحل اللہ الغنیمت لهم الله دویت غنیمت حلال و رواکو و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.